1-р Коринт 12-р дугаар бүлэг. Агадуунара, сүнслэг билгүүдийн талаар та нар мэдхгүй байхыг би хүсэхгүй байна. Та нар эзэнд итгээгүй байхдаа хилгүй шүтэнүүдэд хөдлөгдөж төрөлдсөн байснаа мэдэх билээ. Тиймээс хинч бурхны сүнсээр Есүс харагдсан гэж ярихгүй бөгөөд ариун сүнсээр бус бол өөр хинч Есүс бол эзэн гэж хэлж чадахгүй гэдгийг би та нарт мэдэгдий. Билгүүдний ялгаатай боловч адилхан сүнс, үйлчлэлүүдний ялгаатай боловч адилхан эзэн, үйлдэлүүдний ялгаатай боловч бүгдийн дотор бүх юмсыг үйлдэгч нь адилхан бурхан юм. Нийтийн тусын тулд сүнсний илэрлийг хүн тусвард өгсөн аж. Учир нь нэгэнд нь мэрэгэн ухааны үгийг сүнсээр өгсөн бол нөгөөд нь мэдлэгийн үгийг адилхан сүнсээр өгсөн бөгөөд өөр нэгэнд нь итгэлийг адилхан сүнсээр өгсөн аж. Нэгэнд нь эдгээх билгийг нэг сүнсээр өгсөн бол бас өөр нэгэнд нь гайхамшгүүдийг үйлдэх, нөгөөд нь иш үзүүлэх, бас нэгэнд нь сүнснүүдийг ялгах чадвар, нөгөөд нь олон янзын хэлээр ярих чадвар, нэгэнд нь хэлүүдийг тайлбарлах чадварыг өгсөн байна. Энэ бүхнийг нэг адилхан сүнс ажиллуулдаг бөгөөд тэр өөрийнхөө хүссэнчлэн хүн тусвард хуваарилдаг аж. Учир нь би нэг атла олон эрхтэнтэй байдаг. Биеийн бүх эрхтнүүд нь хэдийгээр олон боловч нэг бие болдог мэт Христч мөн тийм болоо. Учир нь юудэчүүд эсвэл грекчүүд, боолууд эсвэл эрхчлөөд хүмүүс ч ялгаагүй. Бид бүгдээрээ нэг сүнсээр нэг бие рүү баптизм бүрдсэн бөгөөд нэг сүнсийг уусан юм. Учир нь бие бол ганцхан эрхтэн бус, харин олон эрхтэнтэй. Учир нь бие бол ганц эрхтэн бус, харин олон эрхтэнтэй. Хэрэг хөл би гар биш учраас биетэй холбоогүй гэвэл үүнээс болж тэр биетэй холбоогүй болохгүй шүү дээ. Хэрэг чих би нүд биш учраас биетэй холбоогүй гэвэл үүнээс болж тэр биетэй холбоогүй болохгүй шүү дээ. Хэрв бүхэл бие нүд байсан бол сонсгол нь хаана байх байсан бэ? Хэр бүхэл бие сонсгол байсан бол үнэрлэх мэдрэмж нь хаана байх вүлээ? Харин идүүгээ бурхан өөрөө хүссэнчлэн эрхтэн тус бүрийг бийд байрлуулжээ. Хэр бүгдээрээ нэг эрхтэн байсан бол бие нь хаана байх вүлээ? Харин идүүгээ олон эрхтэн байдагч нэг бие байна. Нүд чи надад хэрэггүй гэж гарт хэлж чадахгүй. Эсвэл толгой та нар надад хэрэггүй гэж хөлд хэлж чадахгүй юм. Бүр сул дорой мэт санагдах эрхтэн харин ч шал өөр байх бөгөөд бид бүр ч их хэрэгтэй байдаг аж. Бидэнд тийм ч эрхэн биш санагддаг биеийн зарим эрхтнүүддээ бид илүү хүндэтгэл үзүүлдэг бөгөөд айгүй харагддаг эрхтнүүд маань илүү аятайхан байдлыг шаарддаг. Харин бидний аятайхан харагдах эрхтнүүд тийм байдлыг шаарддаггүй аж. Харин бурхан биеийг иймхүү нэгтгсэн бөгөөд дутагдсан эрхтнүүдэд илүү хүндэтгэлийг үзүүлэв. Ингэснээр бие дотор хагарал гарахгүй, харин эрхтнүүд нь бие биендээ адилхан халамжтай байх юм. Хэрв нэг эрхтэн зов бол түүний хамт бүх эрхтнүүд зовно. Хэрв нэг эрхтэн алдаршвал түүний хамт бүх эрхтнүүд баярлах болно. Идүүгээ та нар Христийн бие бөгөөд тус тусдаа үүний эрхтнүүд нь юм. Бурхан чуулганд 1-р элч нар, 2-р иш үзүүлэгчд, 3-р багш нар, дараа нь гайхамшгийг үйлдэх хүч, дараа нь эдгээх билгүүд, туслах, удирдах ба олон янзын хилээр ярих чадварыг тавьжээ. Бүгд элч нар гэж юу? Бүгд иш үзүүлэгчд гэж юу? Бүгд багш нар гэж юу? Бүгд гайхамшгийг үйлдэгчд гэж юу? Бүгд эдгээх билгүүттэй гэж юу? Бүгд олон янзын хилээр ярддаг гэж юу? Бүгд хэлийг тайлбарладаг гэж юу? Харин үлэм жагуу билгүүдийг хүсэн тэмүүлэгтөн. би та нарт илүү давуу замыг харуулъя.